Ο λαός μας εμπιστεύτηκε να κάνουμε, αυτό το οποίο του είχαμε πει ότι θα κάνουμε προεκλογικά. Γι' αυτό μας ψήφισε. Το πρόσθετο όπλο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Las mañanas son de terciopelo. Si tus manos me hacen despertar. Να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Καταπληκτικό. Me acarician y en el azul del cielo juntamos nuestro vuelo. Είναι να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια τα οποία χρησιμοποιώ. Όντως είναι προσεκτικός. Το περιέγραψε όμως, κατάφερε να μας πει ακριβώς τι θα γίνει από εδώ και πέρα επιπροσθέτως, όπως είπε, γιατί τον έχουμε ψηφίσει για κάποια πράγματα πέρυσι, αν θυμόσαστε, δεν ξεχνιέται αυτή τη στιγμή, έχουν περάσει πολλά από τότε. Από εδώ και πέρα προστίθεται αυτή η διαδικασία, η εικόνα, η κατάσταση που μόλις μας περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, πρώτη μέρα της σχολικής χρόνιας. Αυτά έτσι τα είπε στη Θεσσαλονίκη χθες, για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κυβερνητικό σχήμα, και καλεί όλους μαζί να πράξουμε περίπου αυτό που περιγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κάνουν κάποιοι γονείς, είναι η αλήθεια. Σήμερα, πρώτη μέρα που αρχίζουν τα σχολεία, έξω από τα προάβλια, το κάνανε κανονικά όπως το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Θα συνεχίσετε να μην στέλνετε τα παιδιά σχολείο και αύριο και τις επόμενες μέρες? Θα συνεχίσω να τα φέρνω τα παιδιά στο σχολείο και να μην τα δέχεται το σχολείο με βάση την υπουργική απόφαση την οποία έβγαλε η κυρία Κεραμέως. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνει αυτό? Εσύ είσαι ο Ερίκος. Ο Ερίκος. Ερίκο, για πες μας. Δεν πήγε σχολείο σήμερα, πώς αισθάνεσαι? Δεν νιώθω και πολύ ωραία, γιατί συνήθως τον αγιασμό δεν το χάνω ποτέ, αλλά άμα είναι να φορέσω μάσκα, εγώ δεν θέλω να φορέσω μάσκα. Ούτε εσύ θα φορέσεις μάσκα? Ούτε εγώ δεν θα φορέσω μάσκα. Να είστε. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, μάνα μου. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, μάνα μου. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Ήταν ακατάλληλες, αυτές τις στείλανε πίσω την Παρασκευή. Έλα μαζί μου. Μάνα. Έλα μαζί μου. Μάνα. Παιδί στα χέρια του Ερώδη. Κανένα παιδί στα χέρια του Ερώδη. Αυτό είναι που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κάνουν εδώ μια χαρά. Οι γονείς φωνάζουν σύνθημα στο τέλος, έξω από κάποιο σχολείο, κανένα παιδί στα χέρια του Εωδή. Και πριν ακούσαμε έναν γονιό, έναν μπαμπά με τους δύο γιους, ο ένας τον Ερίκος, δεν θέλει τα παιδιά, θα τα πηγαίνει κάθε μέρα, θα τα διώχνουν κάθε μέρα, γιατί αυτές είναι, αυτή είναι η νόμη και οι διατάξεις. Και το παιδάκι τι να κάνει, έτσι όπως έχει μεγαλώσει, τη μικρότερη ευθύνη έχει το παιδί, έως καμία. Ο μπαμπάς έχει την τεράστια ευθύνη, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, αυτοί διαμορφώνουν παιδιά έτοιμα για άλλες καταστάσεις στο μέλλον. Και λέει το παιδάκι δεν θέλει να φορέσει μάσκα, στεναχωριέται που δεν είναι στον αγιασμό, του δημιουργούνται ήδη προβλήματα και θέματα ψυχολογικά, με τον μπαμπά να καμαρώνει μπροστά στις κάμερες ότι έχει καταφέρει κάτι που όλος ο πλανήτης δεν το έχει καταλάβει, αλλά αυτός κάτι ξέρει παραπάνω και είναι πολύ μάγκας και κάνει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Μπορεί να έχουν δίκιο τώρα αυτοί. Είναι και μια άλλη κυρία εκεί που καταγγέλει τις μάσκες και λέει έλα μαζί μου, και είναι ένας δίπλα στο μικρόφωνο που κάνει αυτό το ζύουν, το περίφημο, την κοροϊδεύει δηλαδή. Το κρατάμε αυτό για μελλοντική χρήση. Και σωστά κάνουν όλοι αυτοί οι γονείς, αφενός υπακούν στην οδηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη που ακούσαμε νωρίτερα, αφετέρου δεν υπάρχει κορονοϊός. Πρέπει να το πούμε. Δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχει κίνδυνος και από το νερό και από το κρασί. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, η οποία ξαναχτύπησε. Κοινωνήσατε στο διάστημα της καραντίνας? Ναι, κοινώνησα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι από το νερό και το κρασί μπορεί να κολλήσει ο ιός. Las mañanas son de terciopelo. Δεν πιστεύω ότι από το νερό και το κρασί μπορεί να κολλήσει ο ιός. Έλα μαζί! Si te encuentro al alma. σέρκα δε μη πιέλ. Όταν οι Έλληνες τα βαδίζουμε με αισιοδοξία στον 3ο αιώνα του ελεύθερου βίου μας, αλλά και παρακαταθήκη τις εμπειρίες και τα διδάγματα της δικής μας γενιάς. Της γενιάς που καλείται σήμερα να γράψει τη δική της ιστορία. Που καλείται σήμερα να γράψει τη δική της ιστορία. Δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, το είπε μόνος του μιλώντας προχθές στην Θεσσαλονίκη. Αντί να πει η γενιά αυτή εδώ, η δική μας που πηγαίνει στον 3ο αιώνα του ελληνικού κράτους, θα γράψει τη δική της ιστορία, είπε τη δική της ιστερία. Έχει αρχίσει ήδη γράφεται, ποτέ δεν σταμάτησε να γράφεται αυτή η ιστερία σε αυτόν τον τόπο. Πηγαίνει παράλληλα με την ιστορία. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Όποια κενά και βαρεμάρες έχει η ιστορία, έρχεται η ιστερία των Ελλήνων και καλύπτει μια χαρά τα κενά που αφήνει η πρώτη Δημητραλιάννη. Λοιπόν, εδώ είπε ότι δεν φοβάται το νερό και το κρασί. Το κρασί δεν έχει θέμα, γιατί μέσα εκεί δεν μεταδίδεται. Είναι ειδική λοιμοξιολόγος. Είναι πάνω από τους γιατρούς που ξέρουμε. Ποιος Σύψας, ποιος Τσιόδρας, ποια κυρία Αλινού. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι η Δημητραλιάννη η οποία κάνει γνωματεύσεις και έχει άποψη, όπως και οι γονείς που ακούσαμε νωρίτερα, για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη τα θέματα της υγείας, μάλλον δεν τα βάζουμε. Ναι, όχι, ας τα βάλουμε λίγο στην άκρη, γιατί έχουμε πρόβλεψη για το μέλλον από τον ειδικό μελλοντολόγο και πολύ γουρλή που μας έχει τύχει. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Τα πράγματα θα γίνουν μόνο χειρότερα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν θα γίνουν καλύτερα, δυστυχώς. Μάνα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Καταπληκτικό. Μάνα. Είτε τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα πυρκαγιών, είτε είναι φαινόμενα πλημμυρών. Καταπληκτικό. Μάνα. Πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και άλλα ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά, τα οποία μπορεί να μην περνάνε από το μυαλό μας. Μάνα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα σεισμών. Και άσε πάλι, άρχισες τις γρουσουζιές, ρε παιδάκι μου. Μάζευ τη γλώσσα σου, δάκω στη γλώσσα σου, ορίστε μας. Τα είπε μια χαρά. Είπε τα καλύτερα για αυτά που έρχονται. Και θα γράψουμε και ιστορίες και ιστερίες και όλα μαζί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το Σάββατο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Χθες ήταν η συνέντευξη τύπου τρίωρη, ατέλειωτη. Οπότε περιέγραψε με πολύ αισιόδοξα χρώματα αυτά που θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα διαλόγου διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι άλλη μια μάνα, πολλές μάνες σήμερα και πατεράδες έξω από τα σχολεία. Είναι άλλη μια μάνα που μπήκε η κόρη της μέσα, 16 χρονών, δεν φορούσε μάσκα, τη διώξανε, είναι απ' έξω, είναι και οι κάμερες απ' έξω και κάνουν εκτίμηση της κατάστασης. Είναι προτιμά να χάσει την τάξη. Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Ναι, προτιμά να δηλαδή. Να το έχω στο σπίτι γερό. Φυσικά. Με κλιμάκια του ΕΟΔΗ μέσα μου το κάνουν τεστ. Ποιοι είναι αυτοί? Χωρίς τη συνένεσή μου, χωρίς την έγκρισή μου. Δηλαδή, εγώ τι είμαι για το παιδί μου? Τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν αυτές οι οδηγίες από το Υπουργείο. Δεν με ενδιαφέρουν οι οδηγίες. Γιατί μαζί με το Υπουργείο τα κάναμε τα παιδιά, δεν κατάλαβα. Μαζί τα κάναμε, συνέτεροι είμαστε. Έλα μαζί! Ζιουμ. Έτσι λοιπόν, αυτό το ζήν είναι ωραίο. Έτσι λοιπόν, η κυρία αυτή πολύ σωστά λέει, δεν τα έχει κάνει με το Υπουργείο, δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά εικάζουμε ότι δεν τα έχει, για να το λέει, δεν έχουμε θέμα να την πιστέψουμε, δεν τα έχει κάνει με το Υπουργείο. Φαντάζομαι να χτυπήσουμε και ξύλο, αν πάθει κάτι το παιδί και πάει στο νοσοκομείο. Ούτε με το νοσοκομείο τα έχει κάνει. Εκεί όμως εμπιστεύεται τους γιατρούς τη δύσκολη στιγμή. Απλά εδώ η στιγμή δεν είναι δύσκολη, δεν την αντιλαμβάνεται η κυρία ως δύσκολη. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα τραγελαφικά έξω από τα σχολεία. Ξεκινάνε σήμερα τα σχολεία, το ξέρετε όλοι. Σχολική χρονιά. Εμείς εδώ στην Αθήνα το βιώσαμε με κίνηση στους δρόμους. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Είναι το κόστος για να μάθουν τα παιδιά γράμματα, ώστε να βγουν μετά από 12 χρόνια άνεργοι. Για να ψάχνουν και αυτά δουλειά και να μποτιλιαρίζονται στους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά και των άλλων μεγάλων πόλεων. Ξεκινάει λοιπόν η σχολική χρονιά. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, έξι, τέσσερα. Μάνα! Μάνα! Πατέρα, Παγουρίνο μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα. Γράμματα σπουδάματα του Κυριάκου πράγματα. Είναι το νέο ποιηματάκι, θα το διδαχθούν τα πρωτάκια. Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού αλλάζει το φεγγαράκι, γίνεται παγουρίνο μου λαμπρό, γιατί σήμερα είναι η μέρα που οι μαθητές πήραν και τα παγουρίνια μαζί με τις μάσκες. Βιβλία φαντάζομαι θα πάρουν, λεπτομέρεια δεν χρειάζονται όπως έχουμε καταλάβει, τσάμπα είναι. Το παγουρίνο μπορεί να έχει μια χρησιμότητα. Και ακούσαμε εκεί στα ενδιάμεσα στο υπέροχο τραγούδι με τον πολύ εμβληματικό στίχο «Ντρίγκι, ντρίγκι, μάνα μου», το έχουμε ακούσει και στα ισπανικά με τον Ντέμι Ρούσο και τώρα μπήκαμε στην κατηγορία Μαρινέλα που μας το τραγούδισε εδώ στα ελληνικά. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη έμπνευση ο στιχουργός όταν έγραφε «Ντρίγκι, ντρίγκι». Μπορεί να είναι και ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όπως και να έχει, το δεχόμαστε ως τέτοιο και μένουμε σε αυτά, στα θέματα παιδείας και πόσο χρήσιμα είναι τα σχολεία για την ανθρωπότητα, για τους Έλληνες ειδικά. Εγώ έχω βιώσει πάρα πολλά σχολεία. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου, σε 4 διαφορετικές χώρες. Σε πολλές χώρες. Είχα μεγαλώνοντας πάει σε 12 διαφορετικά σχολεία, σε 5 διαφορετικές χώρες. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου, σε 4 διαφορετικές χώρες. Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο. Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος. 19-20 όχι. Όχι καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος. Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Α, τόσο πολύ. Φρικτός. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν με αυτά. Διαγωγή Κοσμία. Διαγωγή Κοσμία. Μη γίνεται σαν την Τώρα, μη γίνεται σαν τον Γιώργο που βίωσε τα σχολεία 8, 12, σε 5, 4 χώρες, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η Δεν Τώρα είχε τη διαγωγή την Κοσμία γιατί ήταν μια αντίθεση νέα και δημιουργούσε προβλήματα. Ταράζεται Τατιάνα Στεφανίδου όταν ακούει ότι η Τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή η Κοσμία. Μη γίνεται σαν την Τώρα λοιπόν προς τους μαθητές αυτό, μη γίνεται όπως ο Γιώργος, να γίνεται σαν τον Τζίπρα που από μικρό παιδί διάβαζε. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα, έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα. Που για ένα παιδάκι τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε. Κάντε την εικόνα, ο μικρός Τσιπράκος να κάθεται στο τραπέζι να διαβάζει την εφημερίδα, ήταν και μεγάλες οι εφημερίδες τότε, και ο Τσίπρας ήταν Μπομπυράκος και διάβαζε, από ό,τι καταλάβαμε στην πορεία, εκεί στην πρώτη δημοτικού, σταμάτησε και το διάβασμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρητοι. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο, στους μεγάλους αγώνες, στο κύπελο πρωταθλητριών. Μα τι παιδιά έκαναν αυτοί οι Μητσοτάκηδες? Η μία έχει διαγωγή Κοσμία και ο άλλος έκανε κοπάνες για να πάει Θεσσαλονίκη. Κάναμε όλοι κοπάνες στο σχολείο, αλλά πηγαίναμε στο 1 χιλιόμετρο, 2-5 χιλιόμετρα από το σχολείο. Ο Κυριάκος έφευγε από την Αθήνα όπου φοιτούσε και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη όταν έκανε κοπάνα. Ή να είσαι large ή να μην είσαι σε αυτή την ζωή. Ακούσαμε και τα ο Τζίπρα πόσο σωστά ελληνικά ξέρει να μιλάει.

Σωστή η κυρία στο τέλος. Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει μόνο μία απάντηση. Σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία. Έχετε καταλάβει λίγο εδώ το κλίμα. Έχει βγει και ένα σποτάκι στη τηλεόραση. Παίζει με ένα τραγουδάκι που το κάνανε έτσι να φαίνεται παιδικό, να μοιάζει για να πάει καλά η χρονιά. Πάμε στο σχολείο με ασφαλεία. Φρουρά! Και φρουρά που είναι! Ξεκινά το μάθημα. Λόλα να ένα μήλο. Άκουσε όμως τι θα πω και βάλ το μέσα στο μυαλό. Σπρώξε λίγο προς τα μέσα γιατί έχει πιτσικάρει. Λένε τα χεράκια μου να είναι καθαρά. Διώχνω τα μικροβία πέρα μακριά. Πλένετε τα χέρια σας και λέτε δύο φορές από μέσα σας το Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Έχω όμως και αντισηπτικό. Μες στην τάξη να είμαι καθαρός. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Με τα φιλαράκια μου παίζουμε μαζί. Έλα μαζί. Ζιουμ. Κρατώντας πάντα απόσταση. Είμαι ο Λεωνίδας, μολόν λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν λαβέ. Και από το παιχνίδι σαν δίψο. Μόνο από το παγούρι μου πίνω το νερό. Παγουρίνο, παγουρίνο. Παγουρίνο. Έμαθα τη μάσκα να φορώ σωστά. Στόμα και μητούλα να κρύβονται καλά. Ότι έχω μεγάλη μύτη. Όχι για μένα, αλλά για τον τηλεθεατή. Είναι άσχημο να φέρετε το καρφόνι ένα στο μπιφτέκι, ας πούμε. Απ' τα κορδόνια βγαίνει μοναχά. Τραβήξε τα απ' τα αυτιά. Δεν θα μπορούσα να δέσω τα κορδόνια της. Ξέρω δυσκολεύεσαι μάσκα να φοράς. Τώρα στο σχολείο που θα πας. Πού πας, ρε τρίφωνα. Το ξέρει η μανούλα σου. Όμως είσαι έξυπνο παιδί. Ναι. Και έχεις καταλάβει το γιατί. Αποφύτης Αριστούχος. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Εδώ τα αδέρφια, τα αδερφάκια. Κάτι παραπάνω ξέρει τώρα, το έχουμε πει. Σε ανύποπτο χρόνο, έτσι λοιπόν, αυτό είναι το διαφημιστικό σποτάκι που παίζει στα κανάλια για να πάνε όλα καλά στη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει σήμερα. Για τους μαθητές ξεκινάει η χρονιά, για όλους εμάς ξεκινάει κάτι άλλο νέο, μας το λέει ο ηγέτης. Κοινωνία είναι δικαιολογημένα φοβισμένη. Έχει ερωτήματα. Δίπλα και στην αγωνία και την ανασφάλεια όμως, ανατέλει ταυτόχρονα μια νέα αυτοπεποίθηση. Τι λέει? Μαλακίες. Μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί. Μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί. Ρίζα, θα βγεις, θα κάνετε μπανάνα. Μαζί κράτος και πολίτες. Θα κάνετε μπανάνα. Θα τα καταφέρουμε και τώρα. Μαζί κράτος και πολίτες. Θα κάνετε μπανάνα. Μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί. Έλα μαζί. Ζιουμ. Μάνα. Μάνα. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 880 να πείτε για τα σχολεία, τα παγουρίνια και όλα τα υπόλοιπα. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς, radio@paparapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net και αμέσως μετά σε κονσέρβα. Μας ακούτε και στο YouTube Ελληνοφρένια Official και μετά σε κονσέρβα. Και μας ακούτε και στο Facebook τώρα live άμα θέλετε. Πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Ήμασταν χθες στην παράσταση, ήρθαμε τη μητέρα μου, ήσουν απίστευτος, 3 ώρες ακούραστος. Εναλλαγές στο χιούμορ από το σοβαρό στο αστείο με έναν τρόπο τρελό, αλλά είχες ένα λάθος, ένα μεγάλο λάθος. Τι? Πίσω εκεί που έγραφε, είστε κομψή, είχες ένα ορθογραφικό λάθος. Και πρέπει να σου το πω, εγώ που είμαι και φιλόλογος. Τι είχε, αγγλικά ήταν έτσι κι αλλιώς, τι είχε? Μετά από τον που έπρεπε να βάλεις και ένα αλφαρό. Θα τέριαζε καλύτερα. Κομπάρση. Κομπάρση, κομπάρση. Πολλά φιλιά από την αυτή, αυτή είναι κομπάρση, εσύ είσαι το κομπάρση. Είμαστε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Πάγκαλος. Αυτό. Έλα, γεια. Δεν έχω ξαναπάρει, αλλά χθες ήμουν στην παράστασή σου και κάθε μέρα σε ακούω από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Λοιπόν, το θαύμα δεν έγινε στο Βύρονα, έγινε σε σένα και με τους καλεσμένους σας που ήταν υπέροχοι. Πολλά τραγούδια τους δεν τα ήξερα, καλά βεβαίως και τα δικά σου τα τελευταία. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Μακάρι να ξυπνήσουν, γιατί είσαι τόσο σκληρός με αυτή τη φωνή. Πόσο σκληρός, πότε τώρα? Ναι, τώρα είσαι έτσι απόμακρος. Δεν είμαι, απλά έχει κλείσει λίγο η φωνή μου από χθες. Αλλά οκ, έχει κλείσει, ναι. Να σου πω, Αποστόλη μου. Έλα. Να σε πω λίγο ρατσιστή. Γιατί? Να σου πω, γιατί στην μπάντα σου δεν έχεις μια γυναικεία φωνή. Η μπάντα μου έχει μία φωνή, τη δικιά μου. Ναι, παιδί μου, δεν θα μπορούσε να έχει και μια άλλη γυναίκα? Αυτό δεν με κάνει ρατσιστή, αυτό με κάνει σεξιστή. Σε κάνει σεξιστή. Ναι. Σεξιστή δεν είσαι, ούτε ρατσιστή είσαι. Και παράτα μας τότε. Όχι, δεν σε παρατώ. Λοιπόν, διαβάζω μια είδηση τώρα εδώ ότι βρέθηκε ένας εργαζόμενος σε μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ γερμανικών συμφερόντων θετικό στο κορονοϊό. Αποκλείεται. Και γράφει το site ότι ήταν εταιρεία, θα κλείσει το κατάστημα στην Αθήνα και οι εργαζόμενοι θα πάνε στα σπίτια τους, ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αλλά το κατάστημα θα επανελειτουργήσει με νέο προσωπικό. Να τα, βέβαια, ή καπιταλισμός ή υπάρχουν λύσεις. Είδες εσείς που γκρινιάζετε οι αριστεροί. Επιχειρηματικότητα πάνω απ' όλα, να στηρίξουμε βεβαίως. Να στηρίξουμε είναι να σου στηρίξουμε. Και βάλουμε, και να στηρίξουμε όλα, όχι μία λέξη στήριξη. Κατάλαβες. Ότι ρε φίλε, η Δίνα Ασίκη είναι κάτι ανάμεσα σε καπιταλισμό και σοσιαλισμό, δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα. Κι όμως ισχύει. Ισχύει, έτσι. Ναι, ναι. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Την παράσταση θα τη βγάλει σε κανένα βίντεο, τίποτα στο ίντερνετ? Η παράσταση και... έπαιζε. Χθες ήταν live streaming. Δεν μπόρεσα, ρε φίλε, ήμουν εμπλό. Αφού είσαι εμπλό, τι να σε κάνω. Τι να κάνω, ρε φίλε. Όταν θα πάμε σπίτι, δε να το δούμε εκεί κάπου, α πούμε. Κατάλαβε. Θα έρθει τώρα, θα παίζω στο κύτταρο τον Νοέμβρη. Το κύτταρο τον Νοέμβρη. Θέμα εγώ με άδεια θα έρθω. Έλα, για αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Αγάπη, λατρεία μου. Σε είδα χθες γκάζι σου να μέσα στην κάλα. Ήτανε όλα τα λεφτά το τέτοιο. Το κολάν ήτανε Def Leppard, υπέροχος. Από όλα το κολάν, σ' άρεσε. Όλα εκεί πέρα πέφτε το μάτι, συγγνώμη. Και τα παιδιά που τραγούσαν μαζί σου ήτανε όλα μαζί, όλα εκπληκτικά. Ας πω μια εύκολη ερώτηση. Πού φοράμε μάσκα? Στο στόμα. Στο στόμα, ναι. Πού τη φοράμε, σε ποιους χώρους? Στο στόμα, παιδί μου, στα αυτιά, στα αυτιά. Σε ποιους χώρους, ρε? Ποιους χώρους, παιδί μου, στους χώρους που υπάρχει και στόμα πάνω στο πρόσωπό μας. Ναι. Φοράμε στις εκκλησίες, φοράμε στις δημόσιες υπηρεσίες, φοράμε στα εστία και τα λοιπά. Boring, boring. Έχεις κουράσει ήδη. Πάμε λίγο παρακάτω. Φοράμε και... Πάμε λίγο παρακάτω. Και μέσα στη θάλασσα. Μπράβο. Πήγα για πάνω γρήγορα και φοράγε άλλη μέσα στη θάλασσα μάσκα. Πολύ καλά έκανε. Κανονικά πρέπει να φοράει και γάντια. Και όταν βγήκε... Και όταν βγήκε έξω δεν φοράγε. Μέσα, παιδί μου, κολλάς. Μέσα κολλάς, έξω δεν κολλάς. Αυτές οι γυναίκες μεγαλώνουν παιδιά. Και χαίρεστα, πώς το λέει. Καλά, κι άλλες μεγαλώνουν παιδιά και τσαλαπατάνε μάσκες. Άστο. Το ερώτημα είναι τι παιδιά μεγαλώνουν. Αυτά που θα πατάνε αύριο μάσκες. Ναι, είναι η απάντηση. Εκτρέφουν το πρόβλημα του μέλλοντος αυτές. Μια χαρά. Πρόσθετο όπλο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι να το παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Καταπληκτικό. Διαφωνώ με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι θα το κάνουν αυτό όσο καλύτερα μπορούν. Ξέρουμε όλοι ότι θα το κάνουν τέλεια. Το ξέρουμε. Το ξέραμε και πριν βγουν στην κυβέρνηση και το βλέπουμε τώρα ένα χρόνο και κάτι πόσο τέλεια το κάνουν. Είναι το μόνο που γίνεται με συνέπεια και τόσο φροντισμένα και με τόσο μεγάλη επιτυχία. Από σήμερα έχουμε τομή στην ενημέρωση. Ξεκινάει, έχει αργήσει δύο εβδομάδες γιατί έλειπε ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος ΜΑΤ, σε διακοπές. Ξεκινάει και το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος ΜΑΤ. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους τυχερούς μαθητές μιας χώρας η οποία έχει στο τιμόνι της τον υπέρκομψο, μεγαλοφυΐ και σωτήρα όλων ημών Μητσοτάκη τον Β' κατά κόσμον Κυριάκο. Από τις εσχατιές της πατρίδας μας, από κάθε σχολείο φτάνει με μια φωνή το μήνυμα: πήραμε το παγουρίνο, Κυριάκο δώσ' μας τώρα και το πεκορίνο. Θαύμα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το τσουρέκι που άγγιξε προχθές η σύζυγος του πρωθυπουργού μας Μαρέβα Μητσοτάκη, δαγκώνοντας μια μεγάλη δαγκονιά, πέτρωσε και άρχισε να αναβλύσει μαχλέπι. Συγκλονισμένη η περαστική από κεντρικό φούρνο της Θεσσαλονίκης, συνεπαρεμένη από το άρωμα του μαχλεπίου, προσκυνούν το θαυματουργό τσουρέκι, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ειδική προθήκη. Η ουρά του πλήθους των πιστών στο ιερό τσουρέκι φτάνει μέχρι την Καλαμαριά. Το θαύμα πιστοποίησαν εκπρόσωποι της Μητρόπολης και δημοσιογράφοι των καναλιών. Τα μούτρα τους έφαγαν για άλλη μια φορά οι Τούρκοι με το σαπιοκάραβό τους, το Roots Race. Η ψαρόβαρκα αυτή πλέει ακυβέρνητη στη Μεσόγειο, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, και αυτό χάρη στις μεγαλοφυείς κινήσεις της κυβέρνησής μας, η οποία με ειδικές παρακλήσεις και προσευχές ζήτησε από το Θεό να φυσήξει αέρας για να στείλει στο διάολο το τουρκικό καριδότσουφλο. Οι προσευχές έπιασαν και έτσι το σαπάκι αυτό, σαν άδειο πλαστικό μπουκάλι νερό, απομακρύνεται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Καμπάνια με τίτλο «Δακρυγόνα στα Εξάρχεια, δακρυγόνα στη Θεσσαλονίκη, τώρα δακρυγόνα και στη Μόρια» ξεκινά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η ιδέα ανήκει προσωπικά στον καλύτερο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος θέλει να δείξει ότι δικαίωμα στο δακρυγόνο, στην κλοπιά και το ξύλο έχουν όλοι όσοι κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είμαστε ρατσιστές, δεν υποστηρίζουμε την στήρα άποψη που λέει δακρυγόνα μόνο για Έλληνες, δήλωσε ο Υπουργός μας ανεβασμένος πάνω σε μια καρέκλα barber shop. Μεγαλειώδη νίκη κατά του τενίστα Ρότζερ Φέντερερ κατήγαγε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ένα συγκλονιστικό αγώνα, ο Υπουργός κατατρόπωσε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, αφήνοντάς τον να φάει τη σκόνη του. Από τα νεύρα του, ο Φέντερερ κατάπιε 5 μπαλάκια του τένις χωρίς νερό. Καιρός. Καιρός ήταν να ξεκινήσει αυτό το γάμο δελτίο. Ήταν Ελληνοφρένα μετά την ενημέρωση που είχαμε από την ελληνική αστυνομία με τη δική της τη ματιά και την απόδοση από ένα αξιόλογο τέκνο της. Το Σάββατο προχθές είχαμε μια συναυλία στο Ηρώδιο. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, η Σόνια Θεοδωρίδου, σε τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου, λίγο κλασικά. Ο Σάκης, δεν πήγαμε συναυλία, είχαμε άλλες δουλειές. Ο Σάκης Ρουβάς όμως ανέβασε ένα βιντεάκι από τις πρόβες που έκανε για αυτήν την παράσταση. Ωραίο ήταν. Ό,τι έπρεπε για τέτοια ώρα. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα βρε θηρίο, βρε θηρίο, τρεις ώρες ρε ήσουν, ρε, ούτε νερό δεν είπες. Τι ωραία που περάσαμε χθες, μπράβο, όλα ήταν πολύ ωραία αποστολή. Εν τω μεταξύ ο πιο μεγάλος πρέπει να ήμουν εγώ. Νεολαία, όλοι από 50 και κάτω ήταν ο κόσμος. Οι εκατοντάδες κόσμος που ήταν όλοι μικροί. Είχε νεολαία, ναι, είχε νεολαία όντως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και εσύ πόσο νομίζεις θα έρχεσαι ακόμα, μέχρι να σε ξετινάξει ο ιός. Άρε κερατούμι. Πάντως ήταν πιο ωραία. Το μόνο που είναι και το τραπεζάκι, εντάξει, γιατί ήταν πολλές ώρες. Κάτι έπρεπε να είχαμε και εδώ, τέλος πάντων. Ωραία, μια χαρά ήταν, ευχαριστηθήκαμε. Πέρασε καλά. Ευχαριστηθήκαμε, Αποστόλη. Βέβαια, βέβαια. Τώρα που η κριτική είναι στον Κυριάκο, ευχαριστιέσαι. Όταν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ερχόσουν. Πα, είδες που σε έκανε νύφη μου. Άντε, φυλάκια, φυλάκια, Αποστόλη μου. Να σου πω, άδειες στο πακέτο χθες, κανένα πακέτο χθες μετά την παράσταση που έδωσες. Εγώ, όχι. Δεν άδειες πακέτο, θα είσαι κουρασμένος, ε. Εδώ Πάτρα, δεν θα έρθεις καθόλου. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Μετά κορονοϊού δηλαδή είναι η Πάτρα. Ναι. Αυτός ο Μητσοτάκης που είσαι στην παράσταση είναι συγγενής του Κούλη. Τι θα ήταν, γιατί τον πήγες στην παράσταση. Γι' αυτό το, εσύ ξέρει, δεν είσαι κανένας μαλάκας. Να σου πω τώρα, το παγουρίνο αυτό είναι από πλαστικό. Άμα είναι από πλαστικό, αυτό είναι ανθυγιεινό για τα παιδιά. Όπως το πλαστικό το μπουκάλι που το παίρνουμε και το πετάμε. πεθάμε. Αυτό από τι θα είναι, από όλο πλαστικό θα είναι το παγωρίνο ή θα έχει από μέσα γυαλί. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Όχι, είναι κατά τη χρήση πλαστικού. Τι θα είναι τώρα, γυαλί. Πλαστικό θα είναι το παγωρίνο που θα δώσω τα παιδιά. Τώρα μόλις απάντησα. Τι είπε, από τι θα είναι, από γιατί μιλάς και δεν ακούς. Το χάσεις τώρα, πάει. Γεια. Έλα. Συγχαρητήρια για χτες. Πού ήσουν εκεί? Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Α, σάρενε. Πάρα πολύ. Μπράβο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα ρε. Τι έγινε, όλα καλά? Πού ήσουν ρε μαλάκα, ήρθες? Ήρθα ρε μαλάκα, ήρθα. Μπροστά ήμουνα. Α, δεν σε είδα. Να σου. Τι να δεις μωρή καβοχάρη, γιατί να δεις, δεν έβλεπες την τύπλα σου, δεν κάνεις. Να σου πω. Έλα. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους πριν αρχίσω τα σοβαρά. Βινασίκη, Μπάρμπα και Φιλίνη, μακράν Βινασίκη. Τώρα μην λέμε μαλάκα, οι μερακλείδες ξέρουνε. Και όχι με διαφορά στήθους, έτσι με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τώρα εκεί, δεν κερδίζει από στήθος η Βινασίκη, κερδίζει γιατί έχει το full package που λέμε. Ρε φίλε, ακριβώς, δεν υπήρχε περίπτωση. Την έβλεπες αυτή τη γυναίκα και τελείωνες εκεί. Τελείωνες. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Θέλω να αρχίσω το γλύψιμο. Φιλάκια, αδερφέ, ήσουν υπέροχος. Όλα τα παιδιά τρελά. Ναι. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Και πραγματικά, ρε μουλάκι, τα βούει, γέμισε στο μαγαζί. Φτούσου, ρε. Δεν στο είχα. Στα μούτρα. Φίλε, πραγματικά, αφού σηκωνόμουν και κοίταγα να πούμε και λέω, ρε, πού δεν υπάρχει, δεν πέφτει καρφίτσα. Μόνο δύο καρεκλάκια μπροστά σου ήταν. Έμαντε του μαλάκι, αυτοί δεν μπορούσαν να έρθουν να έχουν μπροστά το άδειο, τέλος πάντων. Είχα καλεσμένο τον Μπακογιάννη και με κρέμασαν τελευταία στιγμή. Το μαλακά. Πες του, έχασε. Λοιπόν, άντε, φιλιά. Έλα, και περιμένουμε το επόμενο. Φιλιά. Γεια σου. Ναι. Με τσακώ στην ώρα που καπνίζα. Τι καπνίζεις? Κανονικό τσιγάρο. Κανονικό. Άσφερο, ε. Τι να το κάνεις τώρα. Δεν έχει λόγο. Είσαι για να σκοτώσει την υγεία σου. Σε διάλο, πέτα τη μαλακία. Αυτό το σκέφτομαι. Αλλά με αυτό που ακούω καθημερινά, αυτά που τραβάνε αυτή τη στιγμή 13.000 άνθρωποι που τους έχουν πεταμένους σαν τα ποντίκια. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν πάρει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε καλέ. Έλα τώρα και τι κάθομαι και έλα χοντράδες. Καταρχάς γιατί τα αναμοχλεύεις. Α, στο μπορεί να μην το προσέξουν όλοι. Μπορεί κάποιοι να ξεχαστούνε. Να περάσει λίγο στον ντούκου. Άστα τώρα κι εσύ. Ντούκου μου τώρα. Οι άνθρωποι εδώ πέρα σου λέει. Οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι για αυτούς. Άστο σου λέω. Να τα αφήσω λες, μας φέρει σε position très difficile. Λένε για τον κορονοϊό. Υπάρχει χειρότερος ιός από αυτά τα καθάρματα. Ναι, ο ακροδεξιδισμός. Α, μπράβο, αυτά τα φασιστόμετρα που δεν τους αφήνουν να τους ξαναφτιάξουν μέρος να πάνε να μείνουν, που τα εκμεταλλεύονται όποτε μπορούν. Δεν μπορώ να καταλάβω, ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα ώρες, ρε παιδί μου, με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θέλουν να καταφέρουν. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Τα πράγματα θα γίνουν μόνο χειρότερα. Καταπληκτικό. Δεν θα γίνουν καλύτερα, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ωραίο είναι να το ακούσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ξέρεις ότι εδώ λέει αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες στιγμές σε όλους τους πολιτικούς που λένε αλήθειες. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούσαμε νωρίτερα τη Δημητραλιάννη να λέει ότι δεν φοβάται το νερό και το κρασί, γι' αυτό και κοινωνάει, γιατί δεν μεταδίδεται σύμφωνα με δικά της πορίσματα. Ο ιός και από το νερό και από το κρασί. Να ακούσουμε άλλη μία ατάκα της Δημητράς Λιάννη, γιατί όπως όλοι ξέρουμε είναι εκτός πολιτικής. Αυτό το πληρώνει η πολιτική πολύ άσχημα, αν κοιτάξετε γύρω σας. Έχει μια ευθύνη και ο λαός βέβαια, αλλά τη βασική ευθύνη την έχει το Πασόκ. Θέλω να μας πείτε κάποια συμβουλή που σας είχε δώσει και βλέπετε ότι έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα ισχύει. Το ρώτησα κάποια στιγμή πώς θα έβλεπε την εμπλοκή μου με τα πολιτικά. Μου είπε λοιπόν ότι, άκου να σου πω, εδώ επιβουλεύονται εμένα. Το Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να σε δεχτεί. Θα ήθελα να μπορούσα να δώσω περισσότερο στον κόσμο, στον τομέα της ανθρωπιάς, το ανθρώπινο, της υγείας, της πείνας, της φτώχειας. Θα ήθελα να κάνω πράγματα, τα οποία δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω. Ποιος το πληρώνει λοιπόν? Το πληρώνει ο ελληνικός λαός, γιατί ήθελε να προσφέρει σε όλους αυτούς τους τομείς και δεν της έχει δοθεί η ευκαιρία. Τέλεια. Σε όλα αυτά αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σήμερα είναι, σύμφωνα με τα όσα έχουν αποφασιστεί και από την Ελληνική Βουλή, η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Thank you.

Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σε λίγο, αμέσως τώρα, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτυχία μεγάλη χθες, έτσι. Πού, γιατί ήρθες? Όχι, αγαπώ, πώς να έρθω. Ε, τότε. Αφού ξέρεις μου. Ε, το έμαθα όμως. Α, έμαθες. Ναι. Σουρτούκα. Αποστολή, γιατί δάκρυσε η εικόνα, που ρωτάει ο οικονόμου. Γιατί δάκρυσε η εικόνα, είναι ευσυγκίνητη γι' αυτό. Ε, είναι θαύμα, όχι, είναι θαύμα. Ακούω όλα αυτά και θέλω να, έτσι από μέσα μου αβίαστα και μου βγαίνει μια ντροπή. Δηλαδή, ντρέπομαι για τη χώρα που ζούμε, για την κυβέρνηση που έχουμε, ντρέπομαι για τη Μόρια, για τις εικόνες που δακρύζουν, ντρέπομαι για τον αγιασμό στα σχολεία, ντρέπομαι για την Κεραμέως και τα παγούρια της και εξοργίζομαι. Είναι φυσιολογικό, γιατρέ μου? Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί ντρέπεσαι? Έπρεπε να είμαι περήφανη. Έπρεπε να είσαι περήφανη για τη χώρα σου. Ποιο άλλο κράτος δίνει παγούρια, Μόρι? Όχι, πες μου. Παύση, ε. Δεν έχουμε να απαντήσουμε τώρα. Πήρε 2,5 εκατομμύρια ατομικά φρανία ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Πήρε 50.000 παραπάνω εκπαιδευτικούς. Βρήκε χιλιάδες αίθουσες παραπάνω ώστε να ρεώσει τα τμήματα. Και καθόμαστε εδώ και μιλάμε για τα παγούρια και ότι θα μπορούν τα παιδιά να κολλάνε αυτοκόλλητα. Δεν ντρέπεται καθόλου. Τα αυτοκόλλητα με τι θα τα κολλήσουν, ε? Ποιος θα τα έχει πιάσει, θα έχουν απολυμανθεί? Ναι. Α, εντάξει. Σε είχα ρωτήσει τις προάλλες για τα ΕΚΑ στο ελληνικό. Προχωράει πολύ καλά. Εχθές στην εκπομπή της Πέμπτης με το Θήμιο, ανέφερες ότι αποχώρησε η Μαριάννα Λάτσι. Ναι, ισχύει. Το άλλο που διαβάσαμε μέσα στο καλοκαίρι, ότι μπήκε μέσα ένα καινούργιο επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από τον αδερφό του υφυπουργού Ζαβού, την δημοφιλέστατη και αγαπητή Μιράντα Ξαφά, και τον αδερφό του Αντώνη Σαμαρά. Ωραία, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει τώρα να επιβραβευτούν κάπως? Αυτό έχεις να πεις. Τι να πω. Οι άριστοι επιβραβεύονται με έναν τρόπο. Η Μιράντα Ξαφά τόση βρωμοδουλειά έκανε με τον Σαμαρά, τον Πάπη Παπαδημητρίου και όλους αυτούς, όσο ήταν στο τέτοιο, στο Δουνουτού. Ναι, ισχύει, είναι αλήθεια. Άρα, πού είναι το κακό? Πουθενά δεν υπήρξε. Πού είναι το παράλογο, μάλλον? Πουθενά, είπα. Αυτό. Άντε. Τι είναι η χώρα? Δεν πειράζει, το φτιάξουν εκεί, μετά να μπούμε, να έρθουμε εμείς τα πράγματα, να το κρατικοποιήσουμε. Καταραμένη Έλληνα. Τι λέει ο Άδωνης, τι καταραμένοι Έλληνες, γιατί μας βρίζει, ρε. Ο Άδωνης, ναι, καταραμένοι. Δεν σας άντεξε πια, δεν σας άντεξε. Πόσο να αντέξει κι αυτός. Κρύβεται ότι είναι γερμανόφιλος. Το έπεσε τόσα χρόνια κάπως ότι συμπαθεί και τους Έλληνες για να τον βγάλουν να τον ψηφίζουν. Πόσο να αντέξει. Λοιπόν, ο Πολάκης όλα τα λεφτά, μας έστειλε με τον Καζαντζίδη και με τις εκεί πέρα τα κριτικά του. Ναι, άλλο πράγμα. Μας λέει. Η κωμωδία, και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Λέγαμε το ΣΥΡΙΖΑ κωμωδία, αλλά και αυτοί δεν μας αφήνουν παραπονεμένους. Έλα ρε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει. Δεν είδες 80 βουλευτές ούτε πήγαν να ψηφίσουν για την άρση. Ναι. Λες τώρα. Γι' αυτό λέω. Έλα, γεια. Σήμερα άκουσα 36 λεπτά την ομιλία του Πολάκη στη Βουλή εχθές και είμαι πολύ υπερήφανος, γιατί την άκουσα όλη και ειδικά την αρχή. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι από τη μεριά του Πολάκη και δεν είμαι από τη μεριά του Κουρτάκη. Καλέ, το δουλικό που έστειλε και μήνυμα δημοσίως, συγγνώμη που δεν πήγα, για τον Άδωνη λέω, τον Ανογιλέκο. Έτσι είπε. Συγγνώμη που δεν πήγα. Καλέ, ξεφτύλα, ούτε εκεί δεν έχει όριο. Λοιπόν, στην Βρωμοελλάδα, στην Ελλάδα, μάλλον, συγγνώμη, έκανα μεγάλο, δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ την πρωτεύουσα του πολιτισμού στην Ελλάδα, με την πιο φιλελεύθερη και σύγχρονη κυβέρνηση των τελευταίων 500 τουλάχιστον χρόνων. Αυτή η οποία στέλνει, πιάνει μετανάστες στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Ιγουμενίσσα και τους στέλνει στην Τουρκία. Πιάνει δημοσιογράφους διαπιστευμένους που απλά είναι σκουρόχρωμοι και τους στέλνει επίσης στην Τουρκία. Η περίπτωση Κούρδου μέσα στο καλοκαίρι, αν την έχει τα πούτε. Ναι, παγάγει ανθρώπους και τους στέλνει μέσα από τα ποτάμια και τους περνάει παράνομα πάλι στην Τουρκία. Τα βάρκες για να τους πάρει, ή ακόμα και έχω μάθει και πράγματα που δεν έχουν βγει, τους παίρνουν τις μηχανές και τις πουλάνε λιμενικοί για να βγάλουν κανένα φράγκο. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα, η δημοκρατική φιλελεύθερη, τώρα θα πάει στο επόμενο βήμα και θα αφήσει στους 13.000, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, ότι από ό,τι κατάλαβα θα τους κρατήσει εκεί χωρίς σπίτι τώρα, αλλά πάλι στη Λέσβο, έτσι στη Μωρία, με το ζόρι, Λέσβο. Ναι, με το ζόρι. Βρωμιά είναι αυτή, ρε φίλε. Καλά, δεν εκπλήσεσαι, αλλά ξέρεις, όσο παίρνεις μέσα στο βούρκο και σε πνίγει και εσένα το σκατό, υπάρχει κάποια στιγμή που τα κοιτάς, αλλά έχεις φτάσει στο σκατό σε στόμα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.